มีในสมัยหนึ่งที่ท่านพระสารีบุตรนุ่งสบงถือบาทและจีวรเข้าไปบิณฑบาตในพระนครสาวัตถีครั้นนั้นท่านมีความคิดว่าเราจะเที่ยวไปบิณฑบาตในพระนครสาวัตถีแต่เห็นว่ายังเช้านักจึงเข้าไปสู่อารามของพวกปริพาชกผู้เป็นเดรัจฉีเหล่าอื่นครั้นเข้าไปแล้วก็ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่ระลึกถึงกันก็นั่งอยู่นะที่ส่วนควรข้างหนึ่งก็ในสมัยนั้นพวกปริพาชกอัญญาเดรัจฉีเหล่านั้นกำลังประชุมสนทนากันด้วยเรื่องที่ว่าท่านผู้ใดผู้หนึ่งถ้าประพฤติพรหมจรรย์บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้น12ปีควรจะเรียกภิกษุผู้นั้นว่านิทัสสะดังนี้ท่านพระสารีบุตรไม่คัดค้านไม่ยินดีในคำกล่าวของพวกอัญญาเดรัจฉีปริพาชกเหล่านั้นจึงได้ลุกจากอาสนะหลีกไปด้วยตั้งใจว่าจะไปทูลถามพระผู้มีพระภาคครั้นภายหลังกลับจากบิณฑบาตจึงได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคตรัสข้อความเหล่านั้นทั้งหมดได้ทูลถามต่อไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคอาจหรือไม่หนอเพื่อที่จะบัญญัตินิทัสสะภิกษุในธรรมวินัยนี้ด้วยเหตุสักว่าการนับพรรษาอย่างเดียวพระเจ้าข้าในที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านพระสารีบุตรอย่างนี้ว่าสารีบุตรใครๆไม่อาจเพื่อจะบัญญัตินิทัสสะภิกขุในธรรมวินัยนี้ด้วยเหตุสักว่าการนับพรรษาอย่างเดียวสารีบุตรนิทัสสะวัตถุคือวัตถุเป็นเครื่องบัญญัตินิทัสสะบุคคลมี7ประการเหล่านี้อันเรากระทำให้แจ้งแล้วด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วประกาศให้รู้ทั่วกัน7ประการอย่างไหนเล่า7ประการคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีฉันทะแก่กล้าในการสมาทานสิกขาบทและมีความรักอย่างยิ่งในการสมาทานในสิกขาบทต่างๆสืบไปข้อที่2เป็นผู้มีฉันทะแก่กล้าในการใกล้ครวญธรรมและมีความรักอย่างยิ่งในการใกล้ครวญธรรมสืบไปข้อที่3เป็นผู้มีฉันทะแก่กล้าในการกำจัดความอยากและมีความรักอย่างยิ่งในการกำจัดความอยากต่อไปข้อที่4เป็นผู้มีฉันทะแก่กล้าในการหลีกเร้นและมีความรักอย่างยิ่งในการหลีกเร้นต่อไปข้อที่5เป็นผู้มีฉันทะแก่กล้าในการปรารภความเพียรและมีความรักอย่างยิ่งในการปรารภความเพียรต่อไปข้อที่6เป็นผู้มีฉันทะแก่กล้าในการรักษาตนด้วยสติและมีความรักอย่างยิ่งในการรักษาตนด้วยสติต่อไปข้อที่7เป็นผู้มีฉันทะแก่กล้าในการแทงตลอดด้วยทิฏฐิและมีความรักอย่างยิ่งในการแทงตลอดด้วยทิฏฐิต่อไปสารีบุตรเหล่านี้แหละคือวัตถุอันเป็นที่ตั้งของนิทัสสะบุคคล7ประการบุคคลใดประพฤติพรหมจรรย์บริสุทธิ์บริบูรณ์12ปีก็ได้24ปีก็ได้36ปีก็ได้48ปีก็ได้ย่อมควรที่จะเรียกว่านิทัสสะภิกษุดังนี้แหละและนี่คือรายการธรรมะรับอรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาพบกับท่านผู้ฟังทางสถานีวิทยุแห่งนี้อยู่เป็นประจำนำเรื่องราวที่เป็นไปในทางคำสอนของพระพุทธเจ้ามาบอกเล่า ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเรื่องราวที่พระองค์ได้บอกได้สอนนั้นท่านพยายามท่านผู้ฟังท่านพยายามมากในการที่จะให้เราเข้าใจตามรู้ตามปฏิบัติตามมีส่วนแห่งธรรมะเกิดขึ้นในใจคนที่มีทุลีในดวงตาแต่น้อยเนี่ยเขาถูกเขี่ยนิดเดียวแต่เขาก็เห็นความจริงละว่าอ๋อควรจะทำไปอย่างนี้อย่างนี้แต่ความพยายามในการที่จะเขี่ยทุลีในดวงตาของสัตว์ที่มีมากบ้างน้อยบ้างความพยายามตรงนี้คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านได้ใช้ความฉลาดหลักแหลมของท่านในการที่จะแสดงธรรมให้เกิดความเข้าใจให้มีความรู้ในในยะต่างๆตามกระบวนการที่เราได้รู้มาเรียนมาถูกบ้างผิดบ้างอ่ะไอ้ที่ถูกนี่ก็ดีไอ้ที่ผิดนี่ก็ต้องทำการแก้ไขทำความเข้าใจกันใหม่ซึ่งความเข้าใจต่างๆในบางเรื่องที่มันยังไม่ถูกต้องในเรื่องของความหมายบ้างสับแสงบ้างเนี่ยพระองค์ก็ทำการบัญญัติใหม่ทำการประกาศเอาไว้ใหม่แต่ซึ่งศัพท์ต่างๆที่เขามีใช้กันอยู่หลายๆคำเช่นเรื่องคำว่าอรหันต์เช่นเรื่องคำว่าเกรพลีคำว่าอนัตตาคำว่าพราหมณ์คำว่าภิกษุอะไรต่างๆเนี่ยที่เขาใช้กันในสมัยก่อนนั้นมันมีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วแต่ความหมายอาจจะคลาดเคลื่อนความหมายอาจจะไม่ได้ถูกต้องอย่าง 100% แต่ส่วนที่ถูกก็มีส่วนที่ไม่ถูกก็มีเนี่ยพระพุทธเจ้าก็จะนำมาบอกใหม่มาสอนใหม่ว่าอ๋อที่ถูกควรเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะก็จะบอกไว้สอนไว้แต่ซึ่งเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับในสมัยนั้นแล้วพระพุทธเจ้ามาพยายามทําความเข้าใจให้ถูกต้องเนี่ยข่าวบางเรื่องบางราวก็ตัวพระองค์เองก็ไปเจอมาด้วยตัวเองอย่างสัปดาห์ที่แล้วข้าพเจ้าได้นําเรื่องของสัจจะของพวกพราหมณ์ที่พระพุทธเจ้าได้ไปฟังจากพวกบริพาโชคเขาพูดคุยกันแต่ว่าสัจจะของพราหมณ์เป็นอย่างนี้แต่ตัวพระองค์ก็บัญญัติเอาไว้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแต่เป็นคนละแบบกันที่เป็นมาในแนวทางคำสอนในธรรมะวินัยนี้แต่บางครั้งบางคราวก็เป็นเรื่องที่เหล่าสาวกเนี่ยไปเจอมาแต่ไปเจอมาก็มาเล่าให้พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยฟังแต่ว่าเป็นอย่างนี้นะแล้วพระพุทธเจ้าบัญญัติยังไงว่ายังไงแต่เป็นอย่างนั้นก็มีอันนี้คือเรื่องราวที่ได้นำมาให้ท่านผู้ฟังในสัปดาห์นี้เป็นเรื่องของท่านพระสารีบุตรที่ได้ไปฟังเรื่องราวของพวกปริพาชกนั่นแหละที่เขาได้บัญญัติถึงกรรมนิทัสสะภิกษุขึ้นมาแต่กรรมนิทัสสะเนี่ยมาจากภาษาบาลีนะถ้าแปลตรงตัวเลยเนี่ยคือถ้าเราไปเปิดดูในพระไตรปิฎกในที่เป็นฉบับภาษาบาลีเนี่ยคำว่านิทัสสะเนี่ยก็จะใช้กรรมนิทัสโสนั่นก็คือเป็นประธานก็ต้องแปลงรูปนิดนึงเพื่อรู้ว่าเป็นตัวสําคัญเป็นตัวประธานแต่ศัพท์เดิมนั้นมาจากคำว่านิทัสสะในนิทัสสะนี้แปลตามพยัญชนะเลยท่านผู้ฟังนะมีนักปราชญ์บัณฑิตท่านแปลไว้ให้แล้วนะว่าไม่มีเส้นได้ที่ยังไม่ได้ทอเหลืออยู่นะพูดง่ายๆว่าเป็นผ้าเนี่ยผืนเต็มแล้วเส้นได้ไม่มีเหลือทอเสร็จแล้วไม่มีเชิงได้ที่จะเหลือสำหรับทอต่อไปนะพูดง่ายๆก็คือเสร็จกิจแล้วพร้อมขายได้แล้วถ้าเป็นผ้านะถ้ามาเรียกสำหรับผู้ที่ประพฤติพรหมจรรย์นะคำประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยโดยตัวไปเขาก็ใช้คำว่าภิกษุก็ได้นั่นคือผู้ที่ภิกขาจารย์หรือว่าผู้ที่ต่อยกิเลสหลีกออกจากเรือนเขาจะใช้คำเรียกนี้ว่าเป็นสมณะหรือเป็นภิกษุก็ได้เนี่ยนั่นเป็นภิกษุหรือเป็นผู้ที่ประพฤติพรหมจรรย์ชนิดที่เรียกว่าเสร็จหมดแล้วจบไปแล้วนั่นไม่มีอะไรที่เหลืออยู่จะต้องทำอีกต่อไปแล้วถ้าเปรียบเป็นผ้าก็คือผ้าที่หมดได้ที่จะต้องทอละจบละแต่ท่านผู้ฟังเคยสังเกตดูการทอผ้าเนี่ยนะชาวบ้านที่เขาเอาเครื่องทอผ้ามาขึงเนี่ยเขาจะขึงได้ที่เป็นหลักเป็นแกนไว้ก่อนนะไปจนสุดคุณต้องการยาวเท่าไหร่ล่ะคุณก็ทอไปนะจนกระทั่งมันสุดแล้วไม่มีได้เหลือแล้วจบมัดหมดเรียบร้อยนี่ผ้าผืนนี้เสร็จละจบละขายได้ละนะเป็นอย่างนี้คือใช้ศัพท์ว่านิทัสสะซึ่งพวกบริพาชกเนี่ยเขาก็พูดคุยกันท่านผู้ฟังบอกว่าคนที่จะเป็นนิทัสสะภิกษุเนี่ยคนที่จะเรียกว่าเสร็จกิจหมดจบพรหมจรรย์แล้วนะพูดง่ายๆก็คือเป็นพระกีนาศพแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วไม่มีอะไรเหลืออยู่แล้วเนี่ยก็ต้องมีการประพฤติพรหมจรรย์บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้น12ปีนะเขาว่าอย่างนี้ ท่านพระสารีบุตรตอนนั้นไปบิณฑบาตในเมืองสาวัตถีเห็นว่าอย่างเช้านักก็เลยไปแวะนั่งพักอยู่ที่อารามของปริภาชกแห่งหนึ่งแต่พวกนักบวชที่ไม่ใช่อยู่ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะแต่ว่าหลีกออกจากเรือนเหมือนกันไม่ได้อยู่ในเรือนแล้วไม่ได้ครองเรือนแบบพวกวรรณะต่างๆมีกษัตริย์มีพราหมณ์เป็นต้นแต่ว่าออกจากเรือนมาละเป็นนักบวชที่เรียกว่าเป็นปริภาชกก็ได้พูดถึงเรื่องนี้กันตรงนี้นิดหนึ่งท่านผู้ฟังในสมัยก่อนเนี่ยท่านผู้ฟังอาจจะได้เคยได้ยินเรื่องราวแบบนี้ว่าเอ๊ะทำไมบิณฑบาตไปยังเช้าอยู่เลยมานั่งพักที่อารามของพวกปริภาชกมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นโอ้ยเป็นร้อยๆจุดเป็นร้อยๆครั้งที่เราจะหาเจอได้ในพระไตรปิฎกมีเรื่องราวเหล่านี้แบบนี้เกิดขึ้นอยู่หลายครั้งแต่ที่ว่าสามารถที่จะไปนั่งในอารามของพวกปริภาชกเหล่าอื่นทำไมเขาถึงต้อนรับแต่เพราะว่าพวกนักบวชเนี่ยตามหวังเขาก็จะไปหานักบวชด้วยกันแต่พวกที่เป็นพราหมณ์ก็จะไปหาพราหมณ์ด้วยกันนะพวกที่เป็นแบบไหนคล้ายๆกันก็จะไปหาพวกนั้นนั่นก็จะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่เขาจะมีการต้อนรับกันแต่เข้ามาในอารามนั่งพักได้แต่อยู่ได้คุยได้สนทนาปราศัยกันได้ไม่ได้รังเกียจเดียดฉันถึงขนาดไม่ให้เข้าแต่เพราะว่าเป็นสำนักเหมือนกันก็เอื้อเกื้อกูลกันแบบนี้แต่ว่าคำสอนอาจจะมีการแตกต่างกันบ้างแต่เรื่องของความเป็นอยู่นั้นก็เกื้อกูลกันในที่นั้นภิกษุจะไปหาใครล่ะภิกษุก็ไปหาพวกภิกษุแต่ภิกษุอาจจะเป็นไปในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ก็เป็นแบบนี้เป็นไปในทางคำสอนของคนเหล่าอื่นๆออกจากเรือนมาเหมือนกันก็เป็นอีกแบบหนึ่งในที่นั้นท่านพระสารีบุตรไปที่อารามของพวกปริภาชกเพราะว่ามันยังเช้าอยู่เนี่ยก็ได้ฟังเรื่องนี้ขึ้นมามาเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังแล้วก็เลยถามพระองค์ถามพระพุทธเจ้าว่าเอ๊ะเราจะนับแค่พรรษาอย่างเดียวเนี่ยแล้วจะเป็นการบ่งบอกถึงความที่เขาหมดจดเสร็จกิจแห่งพรหมจรรย์แล้วหรือเรียกว่าเป็นนิทัสสะภิกษุเนี่ยได้หรือไม่แต่คำถามแบบนี้ท่านผู้ฟังเป็นคำถามที่ชงมาแล้วแต่คือท่านพระสารีบุตรก็จะรู้อยู่แล้วล่ะว่ามันไม่น่าใช่นะแต่ถามเนี่ยเพื่อให้มีการบัญญัติธรรมะเพื่อให้มีการตอบเผื่อว่าคนที่ไม่รู้เขาจะได้รู้ขึ้นมาแต่นี่ไม่ใช่ว่าท่านพระสารีบุตรไม่รู้ท่านอาจจะรู้คำตอบของคำถามนี้แล้วก็ได้แต่คำตอบนั้นที่ท่านรู้อาจจะเท่ากันกับที่พระพุทธเจ้าจะได้เฉลยมาหรือจะมีนัยยะที่แตกต่างกันบ้างก็อาจจะมีแต่นี่เป็นสมมติฐานเฉยๆนะท่านฟังนะเรื่องราวนี้เขาไม่ได้บอกว่าเป็นอย่างไรแต่ที่แน่ๆก็คือว่าไม่ใช่เพียงแค่การนับพรรษาหรือการนับปีเท่านั้นถึงจะบอกว่าเออคนนี้บรรลุแล้วนะคนนี้เสร็จกิจแล้วนะคนนี้ดีแล้วนะไม่ใช่แค่ดูแค่นั้นนะคือไม่ใช่ว่าเราเห็นว่าคนนี้แสดงธรรมได้ฉาฉานบวชมานานแล้วโอ้โหเขาต้องสำเร็จเป็นพระอรหันต์แน่นอนเลยมันไม่แน่ตรงนี้จะเป็นเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าได้ให้ถึงวัตถุในที่เราจะมาวัดได้ดูได้ว่าคนเนี้ยเสร็จหรือยังจบหรือยังดีเลิศหรือยังและมีอยู่7อย่างซึ่งใน7อย่างนั้นไม่ได้เกี่ยวกับปีเลยไม่ได้เกี่ยวกับภายนอกเลยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องที่เขาแสดงธรรมไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของวัตถุสิ่งของใดๆภายนอกเลยแต่เป็นธรรมะล้วนๆที่อยู่ในใจของบุคคลผู้นั้นและมีอยู่7อย่างด้วยกันซึ่ง7อย่างตรงนี้ท่านผู้ฟังก็มีเรื่องที่2เป็น2นัยยะนะเป็น2นัยยะนัยยะแรกนั้นคือ7อย่างที่ได้ตรัสกับท่านพระสารีบุตรที่เมืองสาวัตถีในนัยยะที่2ก็เป็นเรื่องราวแบบเดียวกันแต่ว่าเกิดที่เมืองโกสัมพีในคราวนี้เป็นท่านพระอานนท์ของเรานั่นเองท่านพระอานนท์ก็ไปที่เมืองโกสัมพีตอนนั้นพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่นั่นด้วยไปบิณฑบาตก็เรื่องเหมือนท่านพระสารีบุตรเลยเขาพูดถึงเรื่องของนิทัสสะภิกษุก็เลยเอาคำนี้มาถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยเฉลยให้เป็นนัยยะที่2 7ข้อเหมือนกันแต่มีความแตกต่างกันกับนัยยะที่ได้ตรัสไว้กับท่านพระสารีบุตรเรามาดูมาฟังเรื่องของนัยยะแรกซะก่อนนัยยะแรกที่ได้ตรัสไว้กับท่านพระสารีบุตรที่เมืองสาวัตถีพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงเรื่องของฉันทะแก่กล้าในการสมาทานการปฏิบัติในสิกขาบทต่างๆนี่คือข้อที่1ในส่วนที่2ของข้อแรกก็มีความรักอย่างยิ่งทำการปฏิบัติสืบไปนี่คือในส่วนที่2และในแต่ละข้อเนี่ยทั้ง7ข้อนี้จะมีอยู่2ส่วนด้วยกันนั่นคือส่วนของตัวธรรมะและส่วนที่ความรักอย่างยิ่งในการปฏิบัติสืบต่อให้มัน ต่อไปต่อไปและในส่วนแรกของข้อที่สองคือมีฉันทะแก่กล้าในการใคร่ครวญธรรมะการใคร่ครวญธรรมะนั้นก็คือธรรมวิจยะนั่นเองมีการใคร่ครวญฉันทะด้วยแต่ทําต่อไปด้วยแต่ทำให้มันละเอียดรอบคอบมากยิ่งขึ้นนี่คือในข้อที่2ในข้อที่3ของนัยยะแรกนี้ก็คือการอยู่หลีกเร้นท่านผู้ฟังอยู่หลีกเร้นอยู่คนเดียวมีความยินดีในความสงัดเงียบมีความยินดีในเสนาสนะอันสงัดมีความยินดีในการไม่คลุกคลีกันเป็นหมู่หมู่มีความยินดีในการอยู่ผู้เดียวนี่คือลักษณะของการหลีกเร้นหลีกเร้นกลางวันหลีกเร้นกลางคืนทำด้วยมีความรักอย่างยิ่งทำสืบต่อไปด้วยส่วนในข้อที่4คือเป็นผู้ที่ปรารภความเพียรคำว่าปรารภความเพียรนั้นคือการทำจริงแน่แน่จริงการทำจริงแน่แน่จริงในลักษณะที่จะทำให้อกุศลธรรมเนี่ยมันลดลงไปทำให้กุศลธรรมเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาแต่จะทำให้อกุศลธรรมมันลดก็ต้องอย่าเอาอกุศลธรรมใหม่ๆเข้ามาด้วยจะทำให้กุศลธรรมมันเพิ่มนอกจากเอากุศลธรรมใหม่ๆเพิ่มเข้ามาแล้วก็ต้องพัฒนาไอ้ที่มันมีอยู่เนี่ยให้มันดีมากขึ้นอันนี้คือนัยยะของสัมมาวายามะนั่นเองคือเรื่องการทำจริงแน่แน่จริงในข้อที่6ท่านผู้ฟังคือเรื่องของการรักษาตนด้วยสติสตินี้คือการระลึกได้ระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดและแม่นานได้เป็นการป้องกันทวารทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจไม่ให้สิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยเข้ามาตั้งสติเอาไว้ในสตินี้เปรียบเหมือนนายทวารที่เฝ้าอยู่ตามประตูในประตูของใจของเรามีอยู่กี่แห่งล่ะก็มีทั้งหมด6แห่ง6ที่นั่นคือไม่ทางตาก็หูจมูกลิ้นกายและใจตรงนั้นต้องมีนายทวารที่เป็นสติเนี่ยไปเฝ้าเอาไว้ในสมาทานการปฏิบัติให้ดีมีความรักอย่างยิ่งมีการปฏิบัติให้ด้วยดีสืบต่อไปนี่คือเรื่องของข้อที่6คือเรื่องของสติในข้อที่7นั้นที่จะบ่งบอกถึงความที่เป็นบุคคลที่เป็นนิทัสสะบุคคลคือผู้ที่ไม่มีอะไรเหลืออยู่ที่จะปฏิบัติต่อไปได้แล้วเสร็จกิจจบหมดแล้วนั่นคือมีการแทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็นก็เรื่องทิฏฐิเนี่ยถูกต้องแล้วแล้วก็ทำให้มันติดต่อต่อเนื่องกันไปด้วยนั่นคือ7ข้อที่ได้ตรัสบอกไว้กับท่านพระสารีบุตรเราจะเห็นว่ามีการปฏิบัติกันมาเป็นไปตามลำดับนั้นนะหวังจากหยาบหยาบไปละเอียดละเอียดไล่มาจากการสมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายอันนี้คือเรื่องของศีลละเรื่องของมารยาทโคจรละในมีการใคร่ครวญธรรมในข้อที่2ที่มันมีความลึกซึ้งมากขึ้นธรรมะทางกายทางวาจาจะทำยังไงให้เข้ามาสู่ทางใจพอเริ่มมีการใคร่ครวญธรรมะเข้ามาสู่ทางใจเนี่ยเป็นการกระทำทางใจแล้วนะก็เริ่มมีความที่จะกำจัดความอยากออกไปรู้แล้วว่าสิ่งนี้ควรทำให้มากสิ่งนี้ควรละในใจของเราทำยังไงแล้วก็ไปทําในข้อที่3เป็นความละเอียดขึ้นมาแล้วก็ไปอยู่หลีกเร้นในอยู่ผู้เดียวเนี่ยสามารถที่จะกําหนดสมาธินิมิตได้รู้ฉลาดในวาระจิตของตนแล้วก็เป็นการทําความเพียรนั่นเองแต่ทําความเพียรแล้วก็จะมีสติเกิดขึ้นนั่นคือในข้อที่6แล้วก็สามารถที่จะเห็นแจ้งแทงตลอดในความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆได้นี่คือในข้อที่7เห็นแจ้งแทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็นเนี่ยเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงพวกนี้เป็นกระบวนการที่เป็นมาในตามลําดับตามลําดับนี้จะใช้เวลากี่ปีเจ้ากี่ปีล่ะพระพุทธเจ้าของเราใช้เวลา6ปีแล้วก็สามารถที่จะเป็นนิทัสสะบุคคลได้คือบุคคลที่จบหมดแล้วไม่มีอะไรเหลืออยู่ที่จะต้องให้ทําต่อไปท่านพระสารีบุตรใช้เวลา15วันท่านพระมหาโมคคัลลานะใช้เวลา7วันท่านพระรัฐบาลใช้เวลา12ปีท่านพระอานนท์ท่านพระอังคุลีมานก็ใช้เวลาไม่นานในการที่จะมาถึงจุดนั้นได้แต่บางคนอาจจะคิดว่าท่านพระอานนท์นี่ใช้เวลาถึงตลอดอายุเลย80ปีถึงจะเป็นพระอรหันต์ได้แต่ถ้าเรานับตรงโสดาบันที่ท่านได้โสดาบันเนี่ยก็ไม่นานหลังจากที่ท่านบวชแต่จากโสดาบันจนมาถึงเป็นอริยบุคคลขั้นสูงสุดคืออรหันต์เนี่ยท่านก็ใช้เวลาจนกระทั่งท่านอายุถึง80ปีอย่างไรก็ตามท่านผู้ฟังจำนวนปีไม่ได้เกี่ยวข้องในที่นี้จะกี่ปีก็ได้12ปี24ปี36ปี48ปีบวชจนแก่งอม48พรรษาแล้วเนี่ยถ้ายังไม่ได้นะก็ยังไม่เรียกหรอกว่าเป็นนิทัสสะบุคคล แต่บุคคลที่เสร็จกิจประพฤติพรหมจรรย์แล้วมันไม่ใช่แต่มันเป็นเรื่องที่อยู่ในจิตไม่ได้จะบัญญัติได้ด้วยการที่ใช้จํานวนปีมาในการบัญญัติตรงนี้แต่ว่าจํานวนปีเนี่ยเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าให้ไว้ในการที่จะทําความเคารพกันในการที่จะนับถือกันแต่ว่าท่านมีพรรษามากกว่าก็อาวุโสกว่าแก่กว่าแต่ก็ใช่เป็นหลักเกณฑ์ในการที่จะทําสามีจิกรรมคือการกราบการไหว้การพูดจาที่อ่อนน้อมถ่อมตนตามฐานะสูงต่ําแต่ถ้าถึงแม้บรรลุเป็นพระอรหันต์น่ะแต่ถ้าพรรษาน้อยกว่าก็ต้องกราบคนที่มีพรรษามากกว่าหรือแม้คนที่มีพรรษามากกว่านั้นจะไม่ได้เป็นพระอรหันต์ก็ตามก็ทําความเคารพกันตามจํานวนปีแต่เรื่องของจํานวนปีจะไม่ได้เป็นการบ่งบอกถึงความที่จิตของบุคคลนั้นบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์อย่างไรความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ไม่ได้มีที่จํานวนปีแต่มีที่คุณธรรมที่อยู่ในใจนี่คือนัยยะแรกที่ได้ตรัสบอกเอาไว้กับท่านพระสารีบุตรที่เมืองสาวัตถีในอีกนัยยะหนึ่งนัยยะที่สองที่เมืองโกสัมพีตะบูฟังอันนี้ตรัสบอกไว้กับท่านพระอานนท์แล้วก็ลักษณะเริ่มต้นมาก็คล้ายๆกับท่านพระมหาสารีบุตรนั่นแหละแต่ไปบิณฑบาตยังเช้าอยู่ก็จึงเข้าไปอารามของพวกบริพาโชคเขาพูดคุยกันเรื่องนี้ก็เลยคิดว่าจะมาถามพระพุทธเจ้าพอมาถามพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็ตอบให้ในยะที่สองดูบวังอันนี้เป็นความสวยงามในธรรมะวินัยนี้นะคือพระพุทธเจ้าเองเนี่ยท่านจะมีการแยกแยะแจกแจงไว้โดยหลายนัยยะทําให้เรามีความเข้าใจจากแง่มุมนี้ก็ได้จากแง่มุมนั้นก็ได้อันนี้คือว่าไม่ใช่ว่าขัดกันแต่ว่าสอดคล้องกันมีการที่แจกแจงออกไปแยกแยะออกไปไม่ใช่ว่าเท่านี้จริงสิ่งอื่นเปล่าแต่มีการที่แตกลูกออกไปมีการแตกแขนงออกไปนั่นคือไม่ได้จํากัดอยู่แค่เฉพาะตรงนี้แต่ทำให้เราเห็นแง่มูลตรงนี้ได้ว่ามีการแยกแยะแจกแจงต่อไปแยกกันไปได้เหมือนกับต้นไม้อย่างเงี้ยนะท่านผู้ฟังนะจากกิ่งมันก็แยกออกไปเป็นกิ่งเล็กกิ่งเล็กก็แยกออกไปเป็นกิ่งน้อยกิ่งน้อยก็แยกออกไปเป็นใบนะแยกออกไปแยกออกไปหรือถ้าเปรียบเหมือนกับแหนะจุ่มแหตรงกลางมันก็แยกออกไปเป็นปลายแหมันก็ใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นแต่ถ้าเราย้อนขึ้นมาตรงกลางของมันมันก็เล็กลงรวมลงกันมาในลักษณะการที่พระพุทธเจ้าบัญญัติธรรมะก็เป็นอย่างนี้แต่เป็นความฉลาดรัดกุมไม่ละรวมของท่านสิ่งที่ได้ตรัสกับท่านพระอานนท์ที่เมืองโกสัมพีนั้นก็แตกต่างกันกับที่ตรัสไว้กับท่านพระสารีบุตรที่เมืองสาวัตถีท่านได้ตรัสบอกท่านพระอานนท์ถึงคุณธรรม7ประการที่จะทำให้เป็นนิทัสสะภิกษุหรือบุคคลผู้ที่สิ้นกิเลสแล้วไม่มีเชิงได้ที่เหลือที่จะทออีกต่อไปคำนี้ก็เป็นอุปมาอุปไมยที่สวยงามนะถ้าเราจะดูกันเนี่ยคือใช้ผ้ามาเป็นอุปมาอุปไมยเปรียบในการที่จะเรียกบุคคลที่หมดกิเลสได้ตรัสกับท่านพระอานนท์ที่เมืองโกสัมพีถึงคุณธรรม7ประการอีกในยะหนึ่งคือเรื่องของศรัทธาคือความมั่นใจความลงใจความเชื่อใจนี่คือข้อที่1แต่ก็จะขยายความคำว่าศรัทธาก็คือศรัทธามั่นใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านี่คือในพระพุทธในธรรมะที่พระพุทธเจ้ากล่าวไว้บอกไว้สอนไว้เป็นกระบวนการระบบวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องนี่คือธรรมะมีความลงใจความเชื่อใจในการปฏิบัติในที่ว่าถ้าปฏิบัติแล้วจะได้ผลดีเป็นการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่คือในสังโฆมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่คือในข้อที่1ในข้อที่2และ3คือมีหิริและโอตตัปปะหิริและโอตตัปปะคือความกลัวและความละอายต่อบาปกลัวในการที่จะทําสิ่งไม่ดีทั้งทางกายวาจาใจนั่นคือกลัวถูกเขาด่าถูกเขาว่าได้นี่กลัวแล้วถ้าถูกเขาด่าถูกเขาว่าแล้วก็มีความอายต่อความชั่วนั้นนี่คือหิริโอตตัปปะความกลัวและความลายต่อบาปนี่คือในข้อที่2และ3ส่วนในข้อที่4คือการที่มีพหุสัจจะพหุสัจจะนั้นก็คือเป็นพหุสูตรนั่นเองคือสดับรับฟังมามากฟังธรรมบ่อยๆฟังธรรมมากๆความฉลาดหลักแล้วมันก็มีเพิ่มขึ้นในทางสมองนี่ก็ด้วยทำบ่อยๆมันมีการใคร่ครวญธรรมทรงจำทำไว้ได้นี่คือลักษณะของความเป็นพหูสูตรแต่ในที่อื่นๆท่านฟังพระพุทธเจ้าท่านก็เคยอธิบายถึงเรื่องของความเป็นพหูสูตรเนี่ยคือผู้ที่รู้อริยสัจรู้แล้วก็ปฏิบัติไ เพื่อความเป็นอย่างนั้นคำว่ารู้ในที่นี้ก็คือรู้ทำนะไม่ใช่ว่ารู้จำเฉยๆแต่ทำได้ด้วยนี่คือในข้อที่4ในข้อที่5คือเรื่องของความเพียร นั่นเองแต่ทำความเพียรได้ในทางที่จะละสิ่งที่เป็นอกุศลทำสิ่งที่เป็นกุศลให้มันดีขึ้นเจริญขึ้นนี่คือความเพียรในข้อที่6คือเรื่องของสติและข้อที่7คือเรื่องของปัญญาใน5 6และ7นี้คล้ายๆกันนะครับที่ตรัสบอกไว้กับท่านพระสารีบุตรแต่ที่ตรัสบอกไว้กับท่านพระสารีบุตรมีความแตกต่างกันตรงจุดที่ว่ามีฉันทะและมีความรักอย่างยิ่งในการทำความเพียรในสติแล้วก็ในทิฏฐิในทิฏฐินี้ก็คือความเห็นแต่จะพูดไปแล้วก็คือส่วนของปัญญาเรื่องที่ตรัสไว้กับท่านพระอนนท์ในข้อที่5 6และ7นั้นคือเรื่องของความเพียรเรื่องของสติและเรื่องของปัญญาแต่ก็คล้ายๆกันมีส่วนที่ลงรับกันเช่นว่าในทั้งสองไวยะไม่ว่าจะตรัสไว้กับท่านพระสารีบุตรหรือตรัสไว้กับท่านพระอานนท์เนี่ยก็จะมีส่วนที่สอดคล้องลงรับกันส่วนที่แตกต่างกันก็มีทำให้เราสามารถที่จะเห็นความเหมือนและความต่างกันได้แต่คือโดยทางบทเพียรชนะบางทีมันก็ต่างกันนะผู้ฟังแต่โดยอัตถะแล้วก็จะมีความคล้ายคลึงกันนี่คือลักษณะการที่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านบัญญัติแยกแยะแจกแจงธรรมะเอาไว้อย่างดีแล้วแต่เป็นสวากาตธรรมเป็นธรรมอันพระองค์ได้ตรัสไว้ชอบแล้วดีแล้วในเรื่องนี้แง่มุมที่เราจะเรียนรู้ได้จากธรรมะตรงนี้ก็คือว่าไม่ได้อยู่ที่จำนวนปีท่านผู้ฟังว่าจะมากหรือจะน้อยนั่นไม่ใช่ประเด็นไม่ใช่ประเด็นที่พระหนุ่มๆจะเอาไปเที่ยวอวดตนอวดตัวว่าเออฉันบวชมาเท่านี้ฉันรู้อย่างนี้อย่างนี้อันนี้ก็ไม่ใช่ประเด็นนะหรือไม่ใช่ประเด็นที่ว่าฉันเป็นพระแก่บวชมามากแล้วจะต้องรู้อย่างนี้อย่างนี้นะไม่รู้อย่างนั้นอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่ประเด็นแต่เรื่องของพรรษานั้นเป็นสิ่งที่เราควรจะเคารพกันตามลำดับตามฐานะสูงต่ำอันนี้ก็ว่ากันไปส่วนเรื่องคุณธรรมที่อยู่ในใจนั้นเป็นสิ่งที่รู้ได้เฉพาะตนแน่นอนคนที่เขามีคุณธรรมเหล่านี้อยู่ในใจเนี่ยใจมันสบายจะกี่พรรษาใจก็สบายจะอยู่ที่ไหนใจก็สบายใครจะว่ายังไงก็ไม่มีปัญหาละเพราะใจมันสบายคนที่มีการสมาทานสิกขาบทคนที่มีการใคร่ครวญธรรมคนที่อยู่หลีกเร่นมีความเพียรมีสติมีปัญญามีทิฏฐิที่ถูกต้องมีหิริโอตตัปปะมีศรัทธาเป็นพระหูสูตรเนี่ยอยู่ที่ไหนพรรษาเท่าไหร่จะแก่หรือจะหนุ่มมันสบายใจท่านผู้ฟังเราทำความสบายใจนี้ให้เกิดขึ้นในจิตให้เกิดขึ้นในใจของเราฟังแล้วก็ประพฤติตามคำสอนต่างๆเหล่านี้ที่ใจของเราไปดีแน่นอนท่านผู้ฟังจะบวชเป็นพระหรือว่าจะเป็นฆราวาสฟังธรรมทำงานหรือว่าอยู่เฉยๆก็ดีได้ทั้งนั้นจิตใจของเรามันไม่ได้มีผู้หญิงไม่ได้มีผู้ชายไม่ได้มีคนแก่ไม่ได้มีคนหนุ่มไม่ได้มีเด็กไม่ได้มีผู้ใหญ่จิตก็คือจิตจิตเป็นสิ่งที่รับรู้สั่งสมสิ่งต่างๆรู้แล้วสั่งสมแล้วให้กุศลธรรมเกิดขึ้นในใจและสิ่งนี้จะเป็นมงคลในชีวิตของเราแน่นอนและถ้าท่านผู้ฟังยังมีคำถามข้อเสนอแนะหรือสิ่งใดๆที่ต้องการติดต่อกับทางรายการสามารถที่จะส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรก็ได้มาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130หรือว่าไปทางที่เว็บไซต์ก็สะดวกดีที่เว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma.com ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเจริญพร